بسم الله الرحمن الرحيم. اور میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، زندگی کے اندر اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. جب بادل زیادہ کالے ہو جائیں، گھٹائیں چھا جائیں، تو پھر بارش بڑی خوبصورت برستی ہے. چھوٹے چھوٹے بادل زیادہ بارش نہیں برساتے. یہ معمولی سی ایک تکلیف ہوتی ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کس طرح یحییٰ علیہ السلام کو گھسیٹ کے یہودی اپنے ڈیرے پہ لا کے ذبح کر دیتے ہیں. میں اور آپ سیدنا یحییٰ سے زیادہ عزت والے ہیں. کون ہیں ہم؟ پچھلی قوموں کھڑے کھڑے انسانوں کے سر پہ آرا رکھ کے چیر کے دو ٹکڑے کر دیتے تھے، ہمیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور قرآن کہتا ہے ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اگر تم شکر کرو تو اللہ نے تمہیں عذاب کیوں دینا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ شکر سے عذاب ٹلتا ہے. اور میں راز ایک اور آپ کے سامنے رکھ دوں، اگر مجھے اور آپ کو یہ راز سنبھالنا آ جائے تو اللہ میرا اور آپ کا بھرم اور عزت ساری زندگی سنبھالیں گے. انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر وان شرا فشر. اللہ حضور جلال فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، اگر میرے بارے میں حسن ظن ہو تو میں فیصلہ بھی اچھا ہی کرتا ہوں، اور اگر میرے بارے میں گمان برا ہو تو میں اس کے گمان کا بدلہ اسے دیتا ہوں. انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ. میں تو اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں علم و قدرت کے ساتھ. میرے بندے کے ہونٹ جب حرکت کرتے ہیں، حرکت بعد میں ہوتی ہے، میری رحمت کا نزول پہلے ہو چکا ہوتا ہے. اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی صحابہ کو سمجھایا اور حدیث بھی، اور تین باتیں زندگی کا پیغام سمجھیے. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا اللَّهُ. مایوس تو اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگ ہوتے ہیں. ہم کی گمراہ؟ ہم کیوں مایوس ہوں؟ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اور میرے بیٹو یوسف کا پتہ کرو کہاں ہے، مایوس نہ ہو جاؤ. باپ کہہ رہا ہے کیونکہ مایوس کافر ہوتے ہیں، تم کافر نہیں ہوتے. مایوس تو کافر ہوتا ہے، مومن مایوس نہیں ہوتا. اور مایوس ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے. الیأس من روح اللہ، اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جانا، یہ میرے بھائی کبیرہ گناہ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح الجامع میں.